Teraz wszystkie wody Saguaro 40% taniej przy zakupie 6 butelek. A wszystkie kabanosy Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, zapraszamy na serwis. Krzysztof Zyblewski. Najwyższa liczba osób, które wyzdrowiały z koronawirusa od początku pandemii. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki w okolicach 200 osób, które wyzdrowiały, 370 osób może napawać optymizmem. Informuje Ministerstwo Zdrowia. Dane wyborców z Tomaszowa Mazowieckiego trafiły do Poczty Polskiej. Obywatel ma obowiązek obywatelski uczestniczyć w wyborach, ale przede wszystkim ma niezbywalne prawo wyborcze. Mówi prezydent miasta. 100-letnia kobieta pokonała koronawirusa w Belgii. 370 kolejnych pacjentów pokonało koronawirusa. To dane z ostatniej doby. Od początku pandemii w Polsce z COVID-19 wyzdrowiało 3025 chorych. Według najnowszych danych resortu zdrowia wczoraj wykryto 422 nowe zakażenia. Zmarło 28 osób. Do tej pory w Polsce potwierdzono 12640 przypadki koronawirusa. Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych zachorowań wykryto wczoraj na Śląsku, blisko 160. Natomiast żadnego przypadku nie potwierdzono na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w województwie lubuskim. Minionej doby odnotowano rekordową liczbę osób, które wyzdrowiały, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki w okolicach 200 osób, które wyzdrowiały, 370 osób może napawać optymizmem, ale jeszcze wstrzymajmy się z tym optymizmem. Zobaczmy, jakie będą wyniki tych ozdrowień w kolejnych dniach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że będą przywracane planowe zabiegi, wizyty, badania oraz rehabilitacja. Idźmy do przodu i dajmy pacjentom też te zabiegi, te badania, które są potrzebne, żeby ochronić ich zdrowie na przyszłość. Nie tylko pacjentom z COVID-em, ale wszystkim pacjentom w Polsce. Z powodu koronawirusa w szpitalach jest leczonych blisko 3000 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent apeluje o refleksję nad tym, jak będzie wyglądał świat i współpraca międzynarodowa po pokonaniu pandemii koronawirusa. Andrzej Duda skierował w tej sprawie list do przywódców Europy. Mówił o tym podczas spotkania z internautami na jednym z portali społecznościowych. Jest z mojej strony w tym liście między innymi właśnie zawarta propozycja tego, aby dokonać takiej refleksji nad europejskim przemysłem i nad tym, co jesteśmy w stanie sami wytwarzać, żeby wrócić jednak do produkcji na rynku europejskim. Nie biec tylko za tym, gdzie taniej, gdzie tańsza siła robocza, gdzie tańszymi środkami można wyprodukować, ale także gdzie jest pewność produkcji i pewność dostawy. Pięciopunktowy plan prezydenta dla Europy to współpraca na rzecz krajowych systemów ochrony zdrowia, sprawiedliwy podział środków dla ratowania gospodarek, egzekwowanie prawa międzynarodowego, wzmacnianie bezpieczeństwa wojskowego i kontynuacja działań na rzecz ochrony środowiska. Dane wyborców z Tomaszowa Mazowieckiego trafiły do Poczty Polskiej. Część samorządowców nie zgodziła się na ich przekazanie, argumentując, że ustawa przewidująca głosowanie korespondencyjne nie opuściła jeszcze parlamentu. Prezydent Tomaszowa Marcin Witko mówi, że nie może odmówić mieszkańcom udziału w głosowaniu. Często mówimy w takim normalnym czasie, że obywatel ma obowiązek obywatelski uczestniczyć w wyborach, ale przede wszystkim ma niezbywalne prawo wyborcze. I to jest jak gdyby największy przywilej demokracji, który ma obywatel i tego nie można mu odbierać, bo nie wiem, jakie byśmy sobie fortele prawne układali do tego, ale to jest jak gdyby podstawa ducha prawa. Poczta poprosiła samorządy o spisy wyborców, powołując się na przepisy ustawy o zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Obowiązek dostarczenia 30 milionów pakietów wyborczych ma spoczywać na listonoszach. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Rano wznowione zostaną poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który w poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Wczoraj służby dokładnie przeszukiwały rzekę Kwisę. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem. Dziecko było tego dnia z ojcem, który prowadził pracę na działce przy rzece. Chłopiec jeździł na rowerku i w pewnym momencie zniknął z oczu mężczyzny. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu apeluje o zgłaszanie się osób, które mogą mieć informacje o zaginionym dziecku. Chłopczyk, 3,5-letni Kacperek, był ubrany w czarne spodnie typu bojówki, szare buty sportowe, bluzeczkę w paski biało-czerwone z nadrukiem myszka Miki. Bardzo prosimy o wszelkie informacje, które mogą się wydawać niepotrzebne, jakieś błahe. Może się okazać, że to będą kluczowe informacje. Wczoraj prokuratura postawiła ojcu zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Według śledczych dziecko nie było odpowiednio pilnowane. Stuletnia kobieta w Belgii pokonała koronawirusa. Julia de Wild z francuskojęzycznej Walonii trafiła do szpitala z niewydolnością oddechową 10 kwietnia. Beata Płomecka. Ozdrowienie Belgijki nazywane jest w mediach jako promyk nadziei w czasie obecnej pandemii. Dzięki bojowemu nastawieniu i wsparciu rodziny pacjentka poradziła sobie z zakażeniem, powiedziała ordynator geriatrii w Serein, podkreślając, że od początku była ona pełna nadziei, że wyzdrowieje. Julia de Wild, która w miniony weekend skończyła 100 lat, nie wymagała leczenia na oddziale intensywnej terapii ani podłączenia do respiratora. Otrzymała tlen i antybiotyki, ponieważ wykryto u niej infekcję bakteryjną, powiedziała ordynator. Stuletnia Belgijka wróciła już do domu opieki, gdzie mieszkała. Lekarze mówią, że nie ma ryzyka zakażenia innych rezydentów. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Już teraz czas na sport i Jan Kałucki. A na początek siatkówka i trudne negocjacje z Witalem Heinenem. Przedłużenie umowy z selekcjonerem reprezentacji Polski miało być formalnością, ale pojawiły się pewne problemy. Heinen po tym, jak sięgnął po Mistrzostwo Świata, srebrny medal Pucharu Świata, brąz Mistrzostw Europy i brąz Ligi Narodów, chce zarabiać więcej. Problem polega na tym, że Polski Związek Piłki Siatkowej w dobie pandemii szuka oszczędności. Strony na dogadanie się mają czas do 30 września. Przypomnę tylko, że kontrakt trzeba przedłużyć w związku z przeniesieniem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na przyszły rok. Nową umowę ma już natomiast Bartosz Bednosz. Reprezentant Polski został oficjalnie zawodnikiem Zenitu Kazań. Klub ogłosił tę informację w dość nietypowy sposób. W mediach społecznościowych zamieszczono zdjęcie Billa Clintona trzymającego płytę winylową, a na okładce albumu jest Bednosz, który gra na saksofonie. Zmieniamy dyscyplinę, żużel i niewykluczone, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy Nikiego Pedersena. Duńczyk nie zamierza rywalizować za mniejsze pieniądze niż te, które miał zapisane w kontrakcie. Trzykrotny mistrz świata napisał w mediach społecznościowych, że przez nowe warunki i ponad 50% cięcie płac nie będzie mógł się ścigać w naszym kraju. I na koniec Związek Piłki Ręcznej w Polsce, który złożył oficjalny protest do władz Europejskiej Federacji w sprawie decyzji pozbawiającej Polaków prawa występu w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Kilka dni temu poinformowano o odwołaniu meczów kwalifikacyjnych i przyznaniu miejsc na podstawie ostatnich Mistrzostw Europy. W ten sposób prawo do gry w tegorocznym Euro uzyskała nasza kobieca reprezentacja. Rozgrywająca naszej kadry Monika Kobylińska ma mieszane uczucia. Jestem z tych osób, która woli wywalczyć sobie na boisku niż dostać awans ze względu na wcześniejsze mecze. Oczywiście uważam, że jako reprezentacja Polski byłybyśmy w tych mistrzostwach i dostałybyśmy się również grając, ale fajnie zawsze rozegrać jeszcze jakieś mecze, tym bardziej, że na pewno z nowym trenerem, z kilkoma nowymi dziewczynami na pewno tego potrzebujemy. Ale tak samo cieszę się z awansu, to bardzo dobra informacja. Mam nadzieję w sumie, że może jeszcze będzie jakaś okazja do spotkania się z reprezentacją. Jak trochę się uspokoi, może na wakacje, to też na pewno byłoby jakiś plus, chociaż wspólnie potrenować. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi piłka nożna, Bundesliga, Premier League i nasza PKO Ekstraklasa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzyło się niebo nad Polską, pojawił się i wyczekiwany deszcz. Dziś bez opadów tylko na południowym wschodzie kraju. Teraz na termometrach od 5 do 11 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 8 stopni na Podlasiu, około 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i na Suwalszczyźnie, do 21 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. I jeszcze dodam, po południu zagrzmi na zachodzie, także w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

klamki, a przesiadka na malucha to był kosmos. Kosmos, rocznik 1987, pisze pan Stefan do nas. Nie mam pytań, panie Stefanie, a właściwie mam, ale to pytania już do doktora Tomasza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Napisał do Trójki pan Antoni, lat 11. Dzień dobry, panie Antoni. Pan Antoni chciałby się dowiedzieć, jak to możliwe, że gdy Księżyc oderwał się od Ziemi, to w tym miejscu nie zostało odkształcenie. To jest tylko jedna z hipotez, że Księżyc oderwał się od Ziemi. Co prawda najbardziej znacząca, ale jednak co do tego stuprocentowej pewności nie mamy. Wiele rzeczy na to wskazuje i ona jest no, dzisiaj obowiązująca, ale jednak musimy na to spojrzeć aż jako na hipotezę, a nie pewnik. A mówiąc ściślej, to nawet nie tyle się oderwał od Ziemi, ile został wyrwany z powierzchni Ziemi w wyniku kolizji Ziemi, wczesnej Ziemi z jakimś bardzo dużym obiektem kosmicznym, obiektem wielkości mniej więcej Marsa. To nie była jakaś niewielka asteroida, tylko rzeczywiście coś dosyć dużego. I jeżeli to się rzeczywiście wydarzyło, miało to miejsce wiele miliardów lat temu. Ocenia się, że około 30, może 50 milionów lat po ukształtowaniu się, czy po rozpoczęciu się procesu kształtowania Układu Słonecznego, czyli w czasach, w których Układ Słoneczny nie był, no nie wyglądał tak jak teraz. Nie wyglądał tak jak teraz, mam na myśli, nie było tych planet, nie było ich w tym miejscu, nie było takiej przestrzeni pomiędzy planetami, a do dużych kolizji dochodziło rzadko. Wtedy dochodziło bardzo, bardzo często i w zasadzie myślę czasem, że to trochę Układ Słoneczny wyglądał tak, jak gdyby to był taki mecz, czy taka bieganina, zabawa ludzi w takich dużych dmuchanych kulach gumowych, którzy zderzają się wszyscy ze wszystkimi. Trochę tak właśnie wyglądały początki Układu Słonecznego. To wybicie też nie wyglądało tak, że jeden kawałek Ziemi jakoś odpadł, czy został oderwany i ten kawałek był Księżycem. W rzeczywistości doszło do kolizji, w wyniku której ogromna ilość materii została wręcz wyrzucona z powierzchni Ziemi na okołoziemską orbitę. I dopiero z czasem to zjawisko, czy jak gdyby ten sposób formowania ciał niebieskich się nazywa akrecją, z czasem dopiero ta materia orbitująca jakoś wokół Ziemi w niewielkich kawałkach sklejała się, zderzała się z sobą. Te zderzenia powodowały, że ona się, nie wiem czy mogę użyć słowa, nadtapiała, ale w każdym razie sklejała się z sobą i dopiero po jakimś czasie uformowała Księżyc. To tyle jak gdyby z punktu widzenia Księżyca. Z punktu widzenia Ziemi z kolei nie zostało wyrwy, czy nie powstało taka wyrwa, taki gigantyczny krater, no z tych samych powodów. Ziemia, jeżeli była już wtedy planetą zastygłą, a być może nie, być może była dalej w takiej formie plastycznej jeszcze, ale nawet jeżeli była zastygła, to w wyniku kolizji z tak ogromnym obiektem jak Mars, z powrotem zamieniła się, no nie chcę używać słowa, że zamieniła się, że się roztopiła, ale zamieniła się jak gdyby z powrotem w taką kulę magmy, jakiegoś takiego ciała plastycznego, który w wyniku obrotu wokół własnej osi z powrotem nabrał ten kształt, no, który ma teraz i nigdzie za specjalnie nie możemy zauważyć jakiejś takiej dziury. Czyli w skrócie Księżyc to nie jest kawałek Ziemi z konkretnego miejsca, kawałek planety z konkretnego miejsca. Raczej to jest zlepek kawałków planety, które zostały wyrzucone w wyniku kolizji tak gigantycznej, że cała planeta uległa takiemu no, przeformatowaniu, uległa no, takiej zamianie z powrotem z planety stałej już w planetę taką plastyczną. Trochę mi trudno tutaj nawet znaleźć odpowiednie określenia czy słowa, bo mówimy o czasach, w których Układ Słoneczny wyglądał zupełnie, ale to zupełnie inaczej jak teraz. Dziękujemy za to pytanie i wyjaśnienia. Swoją drogą, akrecja, bardzo ładne słowo, warto zapisać i zapamiętać. Kolejne spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem w poniedziałek o stałej porze, czyli około 7.15. Teraz to już mamy 18 minut po godzinie 7. Za kilka minut zupełnie inne pytanie, czy ją Państwo mają, czy mają Państwo flagę narodową. Drugi dzień maja, jak wiemy, to święto flagi, a wiele inicjatyw związanych z tym świętem, z wiadomych względów, przeniosło się do internetu. Szczegóły niebawem. padało całą noc. Jest w takim razie 1 do 90, bo trójka mówi, że powinno padać 3 miesiące. Ale jak wirus nie lubi, to może jest trochę lepiej, bo wirus nie lubi wilgoci, natomiast ludzie nie mają maseczek, bo mam po bułeczki. Nie bardzo. A co kwitnie? Zaczyna kwitnąć bez. Najpierw biały, potem różowy i dopiero zaczyna ten fioletowy. A kasztany, no to oczywiście jeszcze do maja mają chwilkę. Pozdrawiam serdecznie. Bez maseczek to niedobrze. Zmartwiło mnie pani, zagrożenie nie minęło. No i właśnie, w życiu tak bywa, że jak człowiek się zapewnie poczuje, to wtedy może się przydarzyć. Zachowajmy więc czujność. Pani Zuzanno, bardzo dziękujemy za telefon. Życzymy miłego dnia i smacznych bułeczek, jak pani powiedziała. Tymczasem teraz to już 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do trójki. Jak wiemy, majówka to ten szczególny czas, gdy zachęcamy Państwa do wywieszania biało-czerwonych flag już pojutrze, czyli drugiego dnia maja, święto flagi, a w niedzielę święto Konstytucji 3 maja. To dobra okazja, by mimo wyjątkowej w tym roku sytuacji zamanifestować swój patriotyzm. I o tym Kuba Witkowski. Chciałbym Państwa namówić na małe ćwiczenie wyobraźni. Proszę sobie przypomnieć, co Państwo czuli, gdy w końcu można było wyjść z domu i swobodnie pospacerować. Jest no super, po prostu super. Słoneczko świeci, dzięki. Ptaszki śpiewają, trochę człowiek się dotlenił i tak psychicznie inaczej. No właśnie, jakby nowy duch wstąpił, prawda? Oddano nam to, co dotychczas było tak oczywiste. I teraz proszę pomyśleć, czy podobnie nie jest z wywieszeniem flag biało-czerwonych. Dziś to dla nas tak oczywiste i mimo to wielu z nas tego nie robi. A choćby powstańcy warszawscy w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku odczuwali z tego powodu euforię, mówi Michał Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego. Te pokolenia, które chwyciły za broń w sierpniu i we wrześniu 1944 roku, musiały prawo do bycia dumnym, bez prośby żadnej kary ze strony okupanta, po prostu musieli sobie to wywalczyć, więc my dzisiaj mamy naprawdę bardzo duże dobro, więc korzystajmy z niego. Może się jednak okazać, że flagi w domu nie ma. Jakoś tak obeszłam obok, poszłam dalej, nie kupiłam, ale myślę, że chyba warto. No pewnie, że warto. Choćby ze względu na dzieci, które dobrze wiedzą, że to ważny gest związany z naszą tożsamością. Jestem dumna, że jestem Polką, bo jak mam język polski w sobie, to wtedy mogę się porozumiewać z innymi, a jak nie mam tego języku w sobie, to wtedy nie mogę się porozumiewać. Jak mówi Renata Stosio ze sklepu z artykułami propagandowymi, wbrew pozorom kupno biało-czerwonej w czasie pandemii jest możliwe. Właśnie są telefony, dzwonią, czy pracujemy, także przychodzą i kupują. Flaga drzewce, uchwyty różne, także jest możliwość zakupu. Jeśli ktoś woli nowocześnie przez internet, może to zrobić, choć jest teraz ryzyko, że dostawa nie przyjdzie na czas. Co w takiej sytuacji? Kamil Wnuk z Niepodległej zachęca do samodzielności. Ta flaga to niekoniecznie musi być duża, potężna flaga wisząca na maszcie przed domem, ale to może być mała flaga samodzielnie uszyta. To może być flaga namalowana wspólnie z dziećmi, czy wyklejona z papieru i przyklejona po prostu do okna. Co więcej, flaga może załopotać na wietrze nowoczesności. Jeżeli mamy fajne zdjęcie z flagą z przeszłości, też możemy to zrobić, pokazać. To nie musi być flaga, którą powiesiliśmy wczoraj, dzisiaj i zrobić jej zdjęcie. To może być materiał, który mieliśmy już dawniej zrobiony, ale chcemy się zjednoczyć, chcemy tą flagę nam pokazać bliskim, znajomym, przyjaciołom czy publicznie. I taką też możemy oczywiście otagować. Niepodległa przygotowała też specjalne nakładki na zdjęcia profilowe w portalach społecznościowych, także każdy, kto zechce święto flagi obejść na biało-czerwono, będzie mógł to zrobić. Do wywieszenia biało-czerwonej flagi także w internecie zachęcał Państwa Kuba Witkowski. A jak Państwo zamierzają spędzić ten czas, zapraszamy do rozmowy 2 2 i 7 3. Chociaż jak na razie to temat Trabanta Państwa rozgrzał. Dzień dobry, ja w sprawie Trabanta. Chciałem powiedzieć taką ciekawostkę. Nie wszyscy wiedzą, że pod koniec lat 80. Trabant zaczął wychodzić w wersji Trabant 601 Sport, który tym się różnił od zwykłego Trabanta, że w bagażniku miał uchwyt do umocowania trampek. No tak, oczywiście. Nie wiem, może anegdota, ale prawdopodobnie prawda. No nie, no nie wierzę. No chyba, że ktoś potwierdzi. Proszę dać znać. Wcześniej muzycznie Morrissey, za chwilę serwis ekonomiczny. Once I saw the river clean, distant future wait for me. W trójce Once I Saw the River Clean. Tymczasem minęła już 7.30. Ekonomia w trójce. I Marcin Jagiełowicz. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych po wprowadzeniu poprawek dała zielone światło nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt zakłada m.in. pomoc dla firm przy restrukturyzacji. Sejm ma zająć się nim o godzinie 9.00. Uwaga, dziś mija termin złożenia PIT-u. O północy wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową deklaracje zostaną wysłane do fiskusa. Jednak w tym roku można bez żadnych kar złożyć deklarację do 1 czerwca. Zatwierdzone już w systemie PIT można wycofać przez korektę. Deklaracje wypełnione automatycznie można sprawdzić i poprawić na stronie podatki.gov.pl. A na co zwrócić uwagę, o tym powiemy o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Banki bardzo różnie podeszły do wakacji kredytowych. Tak mówił w czasie sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku prezydent Andrzej Duda. Otwarcie powiem, miałem nadzieję, że większość banków zrobi to na 6 miesięcy i miałem nadzieję, że większość banków zrobi to zarówno w tej części kapitałowej, jak i części odsetkowej, czyli że w ogóle ulży, no ale no niestety, banki zrobiły to bardzo różnie. Prezydent dodał, że w rządzie trwają dyskusje nad wprowadzeniem obowiązkowych wakacji kredytowych. Na Wall Street euforia. Rynki mają nadzieję na szybkie wdrożenie leków na koronawirusa. Nie było też negatywnych niespodzianek po posiedzeniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która nie zamierza szybko podnosić stóp procentowych. Najsilniejsze wzrosty zanotował technologiczny Nasdaq, ponad 3,5%, i to mimo informacji, że gospodarka Stanów Zjednoczonych skurczyła się po pierwszym kwartale tego roku o 4,8%. Waluty: euro kosztuje teraz 4,54, dolar 4,18, frank szwajcarski 4,29, a za brytyjskiego funta płacimy 5,20. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Burzowo na południowych krańcach kraju, zagrzmi także na zachodzie. Poza tym będzie pochmurno i deszczowo. Więcej słońca i bez opadów, tylko na północnym wschodzie. W ciągu dnia na termometrach w Białymstoku 12 stopni, w Trójmieście 14, w Lublinie i Przemyślu 15, w Łodzi i Poznaniu 18. Najcieplej dziś w Opolu i we Wrocławiu 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy. Biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Sheryl Crow i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. No, zrobiło nam się szaleństwo trabantowe, tak to powiedzmy. Dzień dobry, Trojeczko. Mam jeden głos w sprawie trabanta. Nigdy nie miałem, byłem za młody, i jeden miał. Natomiast taka też ciekawostka, widziałem na własne oczy i to naprawdę nie jest myślone. Ostatnie modele trabanta, które dostały już silniki od Volkswagena Polo, już nie te dwusuwowe, tylko czterosuwowe, miały za dużą moc w stosunku do swojej wagi i widziałem osobiście sytuację w Poznaniu przy rynku Łazarskim, jak niedoświadczony kierowca wyjeżdżając za mocno przycisnął gaz przy mocno skręconych kołach i się najzwyczajniej sam siebie przewrócił. Nie, to pewnie jakaś zamierzona sztuczka była, albo jakiś film kręcili, drogi panie. Bardzo dziękuję za telefon. W sprawie trabantów i nie tylko 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Teraz 21 minut do godziny 8. Niebawem pierwszy z salonów politycznych Trójki Beata Michniewicz będzie rozmawiała z posłanką Agnieszką Ścigaj z Koalicji Polskiej. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski. Najwyższa mądrość w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 18 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie słuchacze. W każdym razie jest pani w drużynie Wilka w owczej skórze. Tak Adam Bielan, który będzie naszym gościem zresztą po 8, określił Władysława Kosiniaka-Kamysza, przypominając, że wprowadzał podwyższenie wieku emerytalnego. Czy pani ta przeszłość swojego kandydata nie przeszkadza? Panie redaktor, w polityce jest przyszłość. W Polsce trzeba dokonać zmian i trzeba szukać porozumienia i sojuszników tych zmian. My jako Kukiz 15 mieliśmy cały czas taki cel, aby wprowadzić poważne zmiany ustrojowe dotyczące ordynacji wyborczej, dotyczące upodmiotowienia obywateli jak referendum. Znaleźliśmy takich sojuszników w Polskim Stronnictwie Ludowym. Władysław Kosiniak-Kamysz swoją postawą pokazał, że rzeczywiście jest za tymi poważnymi zmianami i stąd my idziemy razem w wspólnej koalicji polskiej, do której przyłącza się coraz więcej stowarzyszeń, ugrupowań. Mamy wspólny program i propozycje. Każdy polityk, który w tej chwili jest na scenie politycznej, ma za sobą lepsze lub gorsze decyzje. Najważniejsza jest ta chęć naprawdę wprowadzenia poważnych zmian. Pani poseł, czy sztab Władysława Kosiniaka-Kamysza jest gotów na inne przypomnienia? Czy karta państwa kandydata jest poza tym, co wczoraj przypomniano, czysta? Bo przecież był i udział w okrajaniu OFE, a jeśli ktoś byłby skrupulatny, to na listę grzechów wpisałby także inne działania rządu PO-PSL. Tak, ale można byłoby też wyszukać działania, gdyby ktoś miał dobrą intencję, to takie, które w polityce na przykład społecznej do tej pory są dobrze używane przez Prawo i Sprawiedliwość i dobrze funkcjonują. No, słynne kosiniakowe, wydłużenie urlopów macierzyńskich, wprowadzenie programów dla seniorów, Wigor Senior, i wprowadzenie świadczeń i również programów, które jak pozwalały otwierać ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zakłady aktywności zawodowej, ekonomia społeczna, więc oczywiście, że jest sporo decyzji, których możemy polemizować i rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Też nas cieszy to, że to jest taki polityk, który potrafi powiedzieć, że popełnił jakieś błędy i mówi, że pewnie drugi raz by ich nie popełnił, aczkolwiek miał swoje argumenty. Też można polemizować na te argumenty. Można mówić na przykład o wieku emerytalnym, czy faktycznie fizycznie on się nie wydłuży, patrząc na to, jak wygląda stan naszych emerytur. Myśli pani, że wydłużenie wieku emerytalnego może w jakimś przewidywalnym czasie kilkunastu lat nastąpić? Ja myślę, że nie. Myślę, że jeśli chodzi o ustawę, to nie ma sensu regulować prowadzi się poważnej reformy emerytalnego. Samo wydłużanie wieku nic nie zmienia, jeśli chodzi o nasze emerytury, a wręcz przeciwnie, wprowadza taki przymus, natomiast nie wprowadza dobrowolności, że ktoś chce mieć większą emeryturę, to może dłużej pracować po prostu. Natomiast myślę, że rzeczywiście w najbliższej perspektywie czeka nas poważna reforma systemu emerytalnego. Widzimy, że program 500+ nie spełni swojej roli. Nie ma zastępowalności, tak jak przewidywano. On na początku w pierwszej tylko fazie okazał się trochę zwiększoną dzietnością, natomiast w tej chwili już tego nie ma, więc wiemy, że nie ma na co liczyć, że rzeczywiście tego typu programy w tym systemie wprowadzą nam tą zastępowalność, czyli więcej ludzi młodych będzie w przyszłości i będzie miał kto pracować na nasze emerytury, więc tak naprawdę, jeżeli nie rozpoczniemy poważnej... Czy w związku z tym, pani poseł, też trzeba myśleć o rewizji programu 500+, bo nie przyniósł efektów demograficznych takich, jakich spodziewaliśmy się, chociaż rząd zapewnia na podstawie danych, że dzietność kobiet się zwiększyła, tylko mniej jest kobiet, które mogą rodzić. Ja bardziej od samego początku byłam też za tym programem. Nie mówiłam, byłam za tym, aby nie nazywać go programem dzietności, tylko żeby go prodemograficznym, tylko żeby to był program społeczny, socjalny i taką funkcję spełnił. W Polsce naprawdę była duża bieda, jeśli chodzi o rodziny i szczególnie tam, gdzie są dzieci. W każdym kraju cywilizowanym państwo wspiera dzieci, wspiera rodziny, które wychowują dzieci, bo one wykonują poważną pracę właśnie na rzecz systemu emerytalnego i ten program w tym celu spełnił swoją funkcję. Można polemizować, czy on powinien trafiać do osób, które są bardzo zamożne i rozmawiać. Natomiast z całą pewnością program i te 500 zł w budżecie domowym było potrzebne. Natomiast nie można mówić, że on miał taki cel, że tylko i wyłącznie prodemograficzny, no bo nie zwiększyła się wcale. Ci nam nie przybywa, no przecież o to w tym chodziło, no to możemy zawsze... Chyba już to zostało w toku zweryfikowane, że to jest głównie program społeczny, który ma poprawić sytuację rodzin, nie wiem, w środowiskach PGR-owskich i w ogóle biedniejszych ludzi. No i okej, tak, taki program jest i on powinien dalej pozostać, szczególnie teraz w dobie, która nam kryzysu, który do nas zmierza dużymi krokami, bo tak naprawdę są takie prognozy, że na koniec roku my będziemy mieć 2 miliony osób bezrobotnych, więc umówmy się. O właśnie, czy pani uważa nadal, że należy, pani poseł, przepraszam, to troszkę tak pani przerywam, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że no takie rzeczy muszą się zdarzać. Czy pani jest nadal za likwidacją biur zatrudnienia? Urzędów pracy, tak. Tak, urzędów pracy. Redaktor. Tak, w przestrzeni medialnej pojawiło się takie hasło, że jesteśmy jako Kukiz 15 za likwidacją urzędów pracy, natomiast ważny jest dalszy ciąg. My nie byliśmy za likwidacją aktywnej polityki rynku pracy, zresztą rozpoczętej bardzo efektywnie przez właśnie Władysława Kosiniaka-Kamysza, tylko zmiany instytucjonalnej, bo te instytucje są po prostu są i były niewydolne. My mówiliśmy o tym, aby pomoc osobom bezrobotnym sprowadzić na poziom gminy, tam gdzie ona może być indywidualnie dopasowana. Dlatego, że 12 miliardów złotych wydawane przez instytucje, które są nieefektywne. A to można zreformować te urzędy pracy? Pani redaktor, nie bardzo. Dlatego, że urzędy pracy w tej strukturze, tak jak teraz funkcjonują, one są z poziomu powiatu, podlegają rygorom wszystkim, które wiążą się od ustawy o finansach publicznych po ustawę o zamówieniach publicznych. Mają bardzo duży obszar swojego działania i nie potrafią adresować, nie mogą adresować w takiej strukturze, jeżeli jeden doradca zawodowy ma pod sobą 1000 osób, nie potrafią adresować indywidualnie pomocy. No dobrze, to kto teraz w czasach kryzysu, kto teraz w czasach nadchodzącego kryzysu, a właściwie już rozpoczynającego się, jeśli chodzi o rynek pracy, powinien pomagać ludziom w szukaniu pracy? Teraz, pani redaktor, rzeczywiście mamy czas kryzysu i w tym momencie już są te instytucje, bo przygotowanie do tej reformy powinno trwać parę lat i my o to apelowaliśmy na samym początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości, że w tej chwili mielibyśmy instytucje na przykład na bazie Centrum Usług, które ustawą pan prezydent Andrzej Duda wprowadził w samorządach, w gminach właśnie i teraz moglibyśmy spokojnie z tego typu usług, ale to się nie stało, więc są urzędy i one muszą to spełniać, chociaż tak naprawdę muszą przekładać pieniądze prosto do przedsiębiorców. Natomiast trzeba wrócić do poważnej rozmowy, jaką rolę mają urzędy pracy, gdzie mają kierować osoby, kiedy tak naprawdę pracodawcy jako bezpośrednio z ofert urzędu pracy nie korzystali. Ale pani redaktor, to nie są moje słowa. Każdego roku kontrola NIK-owska przez ostatnie lata wskazywała na nieefektywność tych instytucji i tych urzędów. Dobrze, to zostawmy urzędy, bo mamy już niewiele czasu, a chciałabym też porozmawiać o wyborach. Czy w Sejmie są prowadzone rozmowy na rzecz stworzenia w głosowaniu większości, która miałaby doprowadzić do odrzucenia ustawy o wyborach korespondencyjnych? Oczywiście, że prowadzone takie rozmowy to są rozsądkowe. W każdym ugrupowaniu poszukujemy takich osób, które podejdą do tego szaleństwa zdroworozsądkowo i pomogą w taki sposób, aby wybory odbyły się, bo my nie chcemy, żeby się nie odbyły. By się w taki sposób żadnych wątpliwości. W odpowiednim czasie, kiedy... Nie wiem, czy to mój odbiór, ale ja panią troszkę źle słyszę. Może by się pani jakoś tak ustawiła, inaczej byłoby lepiej. Tak, nie wiem, ciężko, natomiast może telefon coś, rozmawiamy przez telefon. To wracając do tej rozmowy, my... Kamysz, Paweł Kukiz i pan Jarosław Gowin wyszli na konferencji. No tak, tak, ale ja pytam, czy dalej są prowadzone jakieś rozmowy, bo sytuacja jest napięta. Jest też apel biskupów o takie rozmowy, ale ponad podziałami wykraczającymi poza grupę opozycyjną, grupę koalicyjną, żeby to były wspólne rozmowy, żeby wypracować takie stanowisko, żeby te wybory, no żeby była wokół nich zgoda. Czy takie rozmowy są możliwe według pani? Nie. To, że akurat Koalicja Polska jest jedynym chyba ugrupowaniem, klubem parlamentarnym, który prowadzi trudne rozmowy i dochodzi do kompromisu, to na to najlepszym dowodem jest to, że ona po prostu powstała. Kukiz 15 z Polskim Stronnictwem Ludowym. Połączyły nas cele i priorytety i umiejętność rozmowy. I tak też od samego początku postępujemy. Rozmawiamy ze stroną rządową, rozmawiamy z opozycją, rozmawiamy z rozsądnymi. Ale mówi pani ze stroną rządową, strona rządowa to jest porozumienie? Bo teraz troszkę grupa Jarosława Gowina wychodzi, że są troszkę takimi outsiderami, przynajmniej w tym momencie. Oczywiście, że tak, przecież porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy, jest w ugrupowaniu rządzącym, więc szukamy takich posłów, którzy bardzo rozsądkowo rozmawiać. I tak taką mam też wyszedł pan Gowin, więc naprawdę nie wiem, czemu to wszystkich dziwi. Tu nie chodzi o żadne przewroty, tu nie chodzi o żadne destabilizowanie rządu, bo naprawdę jest na to. Chodzi o to, aby tak jak w całej polityce złe ustawy dobre popierać i w tym momencie rozpisywanie wyborów sposób korespondencyjny, przy wielkich wątpliwościach prawnych, przy wielkim oporze społecznym, ja przypomnę, że 70% obywateli uważa, że nie powinny się teraz robić. W momencie, kiedy mamy zaburzone relacje społeczne, kiedy nie możemy przeprowadzać kampanii, jest naprawdę, i w momencie, kiedy nasze wszystkie siły, łącznie z Pocztą Polską, łącznie z samorządowcami, powinny być na to, aby zatrzymać pandemię, my rozmowy i rząd przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów. No to przecież tutaj apelujemy o zdrowy rozsądek i naprawdę nie ma w nas jakiejś wątpliwości, że nawet jak pani mówi, że moim zaraz będzie pani rozmawiać z panem Bielanem, to również do pana Bielana. Tu nie chodzi o żadne rozbijanie i w tej chwili jakieś przewroty. Zdrowy rozsądek. Przesuńmy wybory w odpowiednim możliwym czasie, tak aby przygotować je i dać takie, jeśli chodzi o sposób głosowania. Przecież można i króciutko. Władysław Kosiniak-Kamysz, króciutko na koniec. Władysław Kosiniak-Kamysz, tak. Nawet jeśli te wybory będą korespondencyjne, nawet jeśli państwa zdaniem będą mocno ułomne, nie do końca wolne i nie do końca powszechne, to nie wycofa się z nich, będzie brał w nich udział. Tak, jasno złożył deklarację, będzie brał w nim udział, nie można się poddać walkowerem i będziemy namawiać swoich wyborców, aby poszli i oddali głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziękuję bardzo. Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, Koalicja Polska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, dobrego dnia. Bardzo dziękujemy, także miłego dnia. 6 minut do godziny 8.